بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Safar mwaka 1440, katika darasa ya tafsiri ya Imam Sa'di rahimahullah, tuendelea kusoma tafsiri ya surat al-Kahf, na tulianza kusoma fawaid alizozitaja Imam Sa'di rahimahullah. Ni faida nyingi sana zinazopatikana katika kisa cha Musa alayhi salatu wassalam na al-Khadr. Tulifikia faida ya 19. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم. ميونغوني مفيدة zinazopatikana katika kisa hiki ni kwa yule ambaye hana nguvu za subra katika kusuhubiana na mwanachuoni na kusuhubiana na ilmu na kuwa na thabat, kuwa imara katika kutafuta kwake ilmu, basi huyu atakosa katika ilmu kwa kadri ya kutokuwa na subra kwake. Ilmu nyingi sana itampita, ilmu nyingi sana itampita. Kwa kweli jambo lolote hata la kidunia kila likiwa ghali yahitajika subra zaidi kwa mwanadamu. Hata katika mambo ya kidunia, tizama masomo ya kidunia pia, anayetaka kufika mbali zaidi ahitajika kutumia miaka mingi zaidi katika masomo ndio apate shahada ya juu zaidi. Sasa ikiwa hilo lipo katika ilmu ya dunia, basi ujue lipo zaidi katika ilmu ya dini, ambayo ndio aghla shay fi dunia. Hakuna kitu ghali katika dunia kuliko mtu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kujua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa sio wengi katika watu walio na subra ya kukaa na kutafuta ilmu na kudumu katika kutafuta ilmu kwa muda mrefu, Musa alayhi salatu wassalam alipopewa habari na Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu al-Khadr, alitamka maneno makubwa sana, akasema: la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdhi huqba. Mimi sitatulia, sitopata utulivu mpaka nifike makusanyiko ya bahari mbili, pale nilipoambiwa apatikana al-Khadra, au amdhi huqba, au ipite miaka mengi, lakini nenda kutafuta ilmu. Kwa hivyo jambo la ilmu sio jambo la sahali baina ashiyatin wa duhaha, tayari mtu amefika. La, leo hadith, kesho aya moja, kesho kutu hadith nyingine moja, ikifika mwezi una hadith 30, pole pole kwa mwaka, miaka miwili, mpaka utafika. Al-qasda, al-qasda, tabluhu. Wako wale ambao kwa mara moja atakaye awe ashafika. Si katika mambo ya kidunia, si katika mambo ya ilmu ya sheria. Ataka shortcut yawe ashafika. Na hili ni jambo ambalo haliwezekani katika ilmu. Ndio hapa akasema, yule ambaye hana nguvu za kusubiri kusuhubiana na mwana wachuoni na ilmu na kuwa na thabat nzuri katika hilo, basi atakosa kwa kadri ya kutokuwa na subra kwake ilmu nyingi sana. Faman la sabra lahu la yudriku al-ilma, yule asiyekuwa na subra hawezi kuipata ilmu. Na ukisoma katika sira ya salafu salih utashangaa namna walivyokuwa na subra katika kutafuta ilmu. Jalad, walikuwa na nguvu sana ya kusubiri katika kutafuta ilmu. Na hakuna mwanachuoni, isipokuwa ukisoma tarjama yake na tarehe yake, utapata mambo ya ajabu sana katika subra walizokuwa nazo, mpaka kufikia mmoja wao kusema laqad bultu fi talab alhadithi daman marratain, nimewahi kukojua damu kwa sababu ya kutafuta ilmu alhadith mara mbili. Yani akojua damu kwa yale yaliyompata katika njia ya kutafuta ilmu. Qala wa sharibtu bawli fi talabi hadha shan, na nshawai kunywa mkojo wangu kwa sababu ya hivi. Mmekosa maji kwenye jangwa, ikabidi ninywe mkojo wangu ninaokojoa kwa ajili ya kutafuta ilmu. Leo waweza kuwapata tullab alilm wamekaa katika misikiti, pengine feni za wapepea, pengine nyumbani ya chakula vizuri, kila kitu anachokihitajia anacho. Wala yuridu an yatlub alilm, hataki kujisumbua katika kutafuta ilmu. Hali muzria, hali ambayo yasikitisha, ya aibu. Salafu salih hawakupata hali kama hizi ambazo sisi leo tunazo kabisa, wallahu a'lam. Na ndio maana wakafika hali waliofika katika ilmu. Ukiangalia al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na safari zake alizokwenda katika kutafuta ilmu ya hadith, wallahi tara ajaba, utaona mambo ya ajabu. Ukiangalia al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, utaona mambo ya ajabu namna walivyokuwa wakitafuta ilmu na wakisafiri na tabu. Kwa hivyo jambo la ilmu lahitaji subra ya hali ya juu sana, lahitaji subra. Na ndio maana ukawa msemo umeenea baina ya salaf, la yunalu alilm birahati albadan, ilmu haipatikani kwa kustaresha kiwiliwili. Huwezi kwenda wewe ukalala tu. Na ndio mmoja katika salaf alipotolewa maneno na mmoja katika watu wa nchi yake baada ya kurudi kutafuta ilmu, akamwambia wallahi tumepita milima na mabonde katika kwenda kuitafuta hii ilmu, wewe ulale kwa baba yako na mama yako, kisha leo nijibu mimi hivyo, afadhali ukae kimya. Hujui ile tabu ambao wanawachuoni waliipata katika kutafuta ilmu. Kathir minan nas la yuqaddiruna, wengi katika watu hawaoni uzito wa ile jambo. Aweza kusimama kwa mtu ambaye Allah amemruzuku ilmu akazungumza kijahil kabisa, hajui yule mtu mpaka kufikia. Yani wewe ukae maskani, uende ukalale, ule pilau na biriani, ulale, kisha mtu aliyepoteza umri wake katika kutafuta ilmu usimame tu, kwendeni zenu nyinyi, nenda kadevya zvaroji wewe. Hili jambo lataka wanaume wa kisawa sawa. Ndio mmoja katika alhaditha sema, la yatulubu alhaditha illa bazilun fahadu, hakuna anayetafuta ilmu alhadith isipokuwa yule ndege yule, yani eagle yule, tena awe mume kwa kisawa sawa, ndio ataweza kusubiri. Hawezi kusubiri mtu wa kawaida. Kisha akazungumza maneno mazito akasema, wala yubghidhuhu illa almakhanithu, maneno mazito siwezi kuyafasiri, kama ushaelewa ushaelewa. Hakuna anayechukia ilmu isipokuwa watu ambao amewasifu kwa sifa kama hiyo. Fala ilmu yahitaji ila sabr, ilmu yataka mtu asubiri miaka, asubiri muthabara, asonge mbele katika ilmu kila wakati, sabr jalad, biidhnillahi ta'ala atafika. Ama ikiwa katikati ya nkatia, yani katikati hivi ahminsha choka, mambo mazito siwezi, huyo hawezi kufika mahali. Qala, faman la sabra lahu la yudriku al-ilm, yule asiyekuwa na subra hawezi kuidiriki ilmu, hawezi. Waman istamala as-sabra wa lazamahu, na mwenye kuitumia subra na akalazimiana na subra katika kutafuta ilmu, adraka bihi kulla amrin saa fihi, si ilmu peke yake, anayesubiria jambo lolote biidhnillahi ta'ala atapata kile anachokikimbilia kwa uwezo wa Allah, atakipata tu. Liqauli al-Khadir ya'tadhiru min Musa bidhikri al-mani'i li Musa min al-akhdhi anhu innahu la yasbiru ma'ahu. Al-Khadir jambo la kwanza lilomwambia Musa alipomwambia, hal attabi'uka ala an tuallimani mima ulimta rushda, je ni sikufuate angalau na mimi pia ukanifunza katika yale ambayo Allah amekufunza ya uongofu. Al-Khadir akamtaka udhuru Musa, na udhuru aliotoa akamwambia, innaka lan tastati'a ma'ya sabra, Musa we huwezi kusubiri ukiwa na mimi. Akamtajia jambo ambalo litamkosesha ilmu akilikosa, bimaana ikiwa hautakuwa na subra huwezi kupata ilmu, huwezi kabisa. Jambo la ilmu nataka subra, kama tulivyotaja, sio mchezo. Kwa kila siku, kila siku katika maisha yako uwe utajifunza jambo ambalo ni jipya, jana ulikuwa hulijui, si jambo sahali. Kuna watu lachomoza jua, latua jua, hajasoma chochote katika ilmu ambayo itamnufaisha kesho akhira, na wala hilo jambo halimtikisi moyo wake, hana wasiwasi kabisa, hana wasiwasi. Kam min ash-shabab, vijana wangapi wa Kiislamu, sio kuwa ilmu hakuna, da, ye mwenyewe hana habari na hiyo ilmu, wala akili yake haimtumi akae chini atafute ilmu ya kumjua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemleta hapa duniani kwa malengo, ayajua yale malengo, ajua namna gani nitamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa usalli, kaifa asumu, kaifa uzaki, kaifa hujju, kaifa atamir, ibada ndizoamrishwa nyingi, nyinginezo sijui nitafanya vipi, mimi nitakwenda nisikilize, leo nitapata hiki, kesho nitapata kile, ama nitasoma kitabu ama nitasikiliza. Sio kila mtu anaweza subra kama hiyo, na kwa sababu hiyo ndio ukaona sio watu wengi wanaopata ilmu, kwa sababu ni jambo lahitaji subra. Qala, wa minha أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي amara au umira bisabri alayhi. Katika sababu kubwa zinazompelekea mtu kuwa na subra ni mtu kuwa na ilmu na kulifahamu lile jambo analokwenda kulitafuta, lile jambo ambalo ameamrishwa kusubiria katika kulitafuta. Mtu kama huyu hana sababu ya kumfanya yeye asubiri. Kabla hujalifanya jambo unalolitaka, mwanzo kalisome, ulitizame kwa makini, ulifahamu lile jambo na faida yake na matunda yake na yale yanayopatikana ndani yake. Ukishalifahamu lile jambo, ndio utajiandaa kwa ajili ya kusubiria katika jambo kama lile. Wako vijana wengi washakuja mara nyingi, haswa katika mwezi wa Ramadhani. Kifika mwezi wa Ramadhani, alhamdulillah, ni mwezi wa kheri, wengi katika vijana hubadilika. Na mara nyingi huwa waje vijana kuuliza kuwa mimi natamani nihifadhi Qur'an. Mshasikia wengi, wengi sana. Hakuna mtu ambaye ni Muislamu hatamani kuhifadhi Qur'an. Hakuna, si dhani eti kuna mtu utamwambia watamani uhifadhi Qur'an akwambia hata sina haja naye. Hakuna, lakini utamkuta kijana amekuja na hamasa, alhamdulillah, kuwa mimi mmekuja nataka kuhifadhi Qur'an, wanishauri vipi? Mwanzo yataka ufahamu ni nini maana ya kuwa wewe ni hafidhul Qur'an, kwa hiyo umehifadhi Qur'an, na kuna mambo gani yatakikana ujitolee wewe kama mwanafunzi unayetaka kuhifadhi Qur'an, na njia zipi ambazo watakikana upite ili uihifadhi Qur'an, na mengi na mengi yanofungamana na hili jambo la ilmu hii kubwa. Sasa utamwona mtu ile hamasa aliyokuwa nayo ni kwamba lile jambo pengine halijui ndani yake kuna mambo gani. Taib ni jambo zuri alifanya la kuulizia, lakini wengi wakishasikia kuna hili, kuna hili, kuna hili, wala sio mambo mazito hivyo, humuoni tena. Sababu kuna umuhimu wa mtu kulijua lile jambo na namna linavyofuatwa na muda unaochukua na nini na vitu vingi sana. Akishajua ndio ajiandae kabisa kwa ajili ya kusubiria lile jambo ili alipate. Na wengine bila ya kushauriana wakajivurumiza katika mambo, kisha akifika kule akwambia mimi sikujua, kumbe kuna hili, kuna hili, kuna lile, hili mimi siliwezi. Kwa hivyo akakosa subra katika lile jambo analolitaka kwa sababu hakulisoma na kulijua kabla ya kuliingilia. Kwa katika mambo yanayosababisha subra ni mtu mwanzo kulitizama lile jambo kwa pembe zote, alijue, ndio awe amejiandaa kiakili kuwa mimi nitasubiri katika hili jambo mpaka nipate. Liqaulihi wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, utaweza vipi kusubiri jambo ambalo huna habari nalo, ulijui wewe? Ni ngumu. Wewe umekuja wataka jambo fulani, kumbe kuna njia fulani lazima uipitie, utakuwa kila sauliza bado, enda mtu hapa na miguu huyo amefika Bamburi tu, bado hajafika. Wewe hujafika mahali, wewe ndio watembea hivi, baada ya ngapi akitembea kidogo mbali huko, kwa sababu hajui, hajui kule anakoelekea, hana ilmu nako, mtafika lini, itakuwaje. Kwa hivyo mwanzo kabla hujaliingilia jambo, ili uwe na subra, fanya nini? Ulizia, uwe na ilmu nalo. Na ndio maana Al-Khadhar akamwambia Musa, utaweza vipi kusubiri kwa jambo ambalo huna habari nalo wewe? Utaweza kusubiri? فجعل الموجب لعدم الصبر لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. الخضر أكفني للجانب لنلوم واجب شيء موسى كتكوانا صبرا نكتكوانا خبارنا للجانب أنبالو ألفواتا هذا جوي أونا تمتو كم شيك كبار متوتو نموا أمبالا جهازي أتوبوا جهازي أتمسح وفني نيني. Sasa mtoto amfanya nini yamua? Wenye jahazi wamtupandisha bure. Tena maskini. Wewe uchukue ubao ung'oe, watu wazame. Sasa haya mambo yalimsumbua Musa alayhi salatu wasalam kuyasubiria, kwa sababu alikuwa hajui habari zake nini. Na hii ni mojawapo wa sababu ya kumfanya mtu kukosa subra. Kwa kuna ulazima wa mtu kabla ya kuliendea jambo lolote, mwanzo alisome, alijue lina nini, lahitaji nini kutoka kwake, kisha ndo ingine. Wa minha al-amru bit-ta'anni wat-tathabbut wa 'adam al-mubadarati ila al-hukm 'ala al-shay' hatta ya'rifa ma yuradu minhu wa ma huwa al-maqsud. Tuamrishwa kuwa wapole na kuwa na utaratibu na kuthibitisha katika mambo na kutokimbilia katika kuhukumu jambo lolote lile mpaka ujue malengo yake lile jambo kufanywa ni nini, makusudio yake yule mtu kufanya vile ni nini. Waweza kurukia jambo ukalikataza, kumbe wewe ndio mkosi. Kwa kabla lile jambo hujaanza kulizungumza, mwanzo tathabbat, hakikisha kuendelea nini hapa kwa utaratibu na upole. Ukishajua ile sababu, sasa hapo utajingia hukumu, ikiwa utalikataza ama utaliunga mkono. Kwa mwanzo usirukie tu wewe, ukiona kitu tu wewe waruka, taratibu. Al-Khadhar alifanya mambo mengi ambayo dhahiri yake ni munkar, kiangalia juu ni munkar, au dhahiri yake ni kuwa ni jambo ambalo halimpasi yeye kulifanya, lakini kumbe ndani yake kuna hikma kubwa sana alizozitaja. Kwa usimrukie mtu kwa jambo alilolifanya mpaka mwanzo utaki kujua nini sababu ni nini. Wa minha ta'liqul umuri almustaqbala allati min af'ali al'ibadi bil mashi'a, kufunganisha mambo ya mustakbal katika yale anayotaka kuyafanya yule mja na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an la yaqula al-insanu lishay inni fa'ilun dhalika fil mustakbal illa an yaqula insha'a Allah, asiseme mja kuwa jambo fulani nataka kulifanya mimi katika mustakbal, isipokuwa aingize mashia aseme insha Allah. Hili ni jambo muhimu sana, na alhamdulillah wengi katika ndugu zetu hili jambo wanalo. Hautamsikia leo muislamu azungumze isipokuwa insha Allah, jambo fulani nitalifanya siku fulani, insha Allah tutakutana siku fulani, wa hakadha, mpaka wakakosea insha Allah wakaitia kwenye dua, mpaka mtu amwombea dua Allah akufanyie saadi insha Allah. Lakini si sawa insha Allah yatamkwa katika yale mambo ambayo wataka kuyafanya kwenye mustakbal, si katika dua. Dua itikiwa vipi? Dua itikiwa amin. Na Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza kusema insha Allah katika dua. La yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in shi'ta, asiseme mmoja wenu ewe mola wangu nisamehe ikiwa wataka kunisamehe. ni kama ni mustaghnin, yani hana haja na ile maghfira. Amwambia Allah, ikiwa wataka kunisamehe nisamehe, kwa maana kama utaki basi si utaki msamaha wako, ikiwa wataka nisamehe, ikiwa utaki basi wachana nao msamaha, sina haja nao. Liyazima almas'ala, ukiomba dua moja kwa moja, hili ni jambo ambalo tutakana tukosoane sisi na sasa hivi leo leo waweza kuzungumza na yote katika ndugu zako wa Kiislamu, kambi Allah akufanyie wepesi, ukamsikia sema amin insha Allah, amin insha Allah. Hii ni makosa, na niliwahi kuzungumza hili jambo hapa kama miaka mitatu minne iliyopita, sisahau. Tulikuwa tusoma al-adab al-mufrad li Imam al-Bukhari, tukasoma hii hadithi, la yaqul ahadukum allahumma ighfir li in shi'ta. Kisha jamaa wakapata ile clip, sijui nani iko mmoja amekata akaituma, da napata watu waajabu, mpaka mmoja amefanya raddi, eti raddi. Nikaisikiliza sema wallahi tuishi katika asri za ajabu sana. Vipi haifai kusema insha Allah mtu akikuombea dua? Huyu wakataza kusema insha Allah huyu, makafiri. Hebu elewa taratibu, wacha haraka. Haifai kusema insha Allah katika kuitikia dua, ama katika jambo ambalo unataka kulifanya kwenye mustakbal, wasema insha Allah. Kwa mtu anapokuombea dua usiseme insha Allah, bali ya Sheikh Zaid al-Madkhali, nakumbuka tukisoma sharhi yake akasema ni katika makosa makubwa, ni katika dhambi mtu anapoomba dua kusema insha Allah, sema ni katika makosa makubwa na ni katika dhambi. Kwa mtu anapoombewa dua kusema amin insha Allah, kwa sababu kaannahu yastaghni anillah, ni kana kwamba ametosheleka, hamuhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama angelikuwa yuelewa mtu asingesema hivyo. Kwa hatukusudii hapa kuwa ni haramu kusema insha Allah, ama mimi nafikiria vile ni wazushi ndio wajaribu kuelewa hivyo kwa lazima. Najua kama mtu hapendi kile unachokizungumza, kila kitu basi akakiona ni makosa. La, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo alivyotufundisha kuwa insha Allah haisemwi wakati wa dua, bali yasemwa wakati mtu anapotaka kulifanya jambo mustakbalan, ndio atasema tutakutana kesho insha Allah, kazi yako nitakufanyia kesho insha Allah, jambo fulani tutalifanya mwaka ujao insha Allah, atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala na kutupa uhai na afya tutafanya. Lakini ukiambiwa Allah subhanahu wa ta'ala namuomba akuingize peponi, amin insha Allah, yani amin, ukitaka niingize peponi, usipotaka usiniingize peponi, mimi sina wasiwasi, ndio maana yake. Je, ni sawa? Si sawa, wallahu musta'an. Kwa nafikiri tushafahamu insha Allah yatumika mali gani. Mimi nitasimamia hapo insha Allah, nasimamia hapo, naktafi bila kadri. Kile kilichobakia insha Allah taala tutakizungumza katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.